الحمد لله tunamhimidi Allah tabaraka wa taala kwa kutufikisha kwake kuweza kukusanyika hapa na kuyasikiliza maneno ambayo yamehudhurishwa na mashehe zetu juu yale ambayo waliokuwa nayo wale ambao tulisema wale rafidha alladhina rafadhu Allah wa rasulahu, wale ambao wamemweka pembeni Allah na mtume wake. Hawa ni wale ambao wana madhehebu ya Iblis. Tulitaja maneno katika maneno ya ulama kwamba Iblis huwa awwalu man rafadha kalam Allah wa amrahu, thumma tabi'a Iblis kullu rafidhin min al-jinn wal-ins. Kwa mama Shia, hawa ni Iblis ndio mwanzo kuyaweka pembeni maneno ya Allah na amri zake, kisha akafuatwa Iblis na kila mshia ambaye ni katika majini na watu. Sasa mashekhe zetu hapa walikuwa wanashangaa inakuwaje leo kwa msunni kumpeleka mwanawe katika shule ya kishia au kusikiliza redio adhana. Redio adhana ni katika redio ambazo hazifai kusikilizwa kwa sababu zinawatia nguvu watu hawa wabaya. Hawa ni watu wa bid'a, hawa ni watu wa bid'a, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia laana kwa yule ambaye atamkumbatia na kumtia nguvu mtu wa bid'a. Laana Allahu man awa muhditha, Allah mlaani yule ambaye anamtia nguvu mtu wa bid'a, mtu ambaye anazusha. Na hawa wamekuja katika miji hii kuzusha. Nafungia maneno kwa mama Shia, sisi tunafumbua macho, tunaona magazeti yao ya Sauti ya Umma katika majumba yetu, wazee wetu magazeti haya wakiogeiwa bure. Sisi tunaona Khomeini na kilemba chake cheusi. Magazeti yametandaa katika majumba. Lakini walipoona kwamba ushia haupati nguvu kwa hilo, ndio wakaanzisha hizi taasisi za kijamii, mashule, maeneo mengine watu wanafundishwa ufundi katika baadhi ya maeneo kama alivyosema Abu Zagar hafidhahullah ta'ala kule Kigogo katika markazi yao, ndio mafunzo hayo ya ufundi na masuala ya ualimu katika ngazi ya elimu ya cheti diploma wanatoa. Hii inaonekana katika jamii ya watu kwamba hawa ni watu wema wanaotakia Uislamu wema na kuwatafutia ajira, lakini hii ni mitego mibaya. Katika baadhi ya mijiji ya vijiji na mitaa, walimu wa kishia huanzisha darasa za Qur'an kuwasomesha watoto Qur'an, kumbe ni lengo la kuwavuta watu katika ushia. Kwa hiyo tahadharini ndugu yangu, ndugu zangu ni tahadharini na hili. Kuna ndugu yetu mmoja anasema bora mtoto wako asome shule ya kafiri kuliko kusoma kwa shia, kwa sababu kafiri hata mfundisha mtoto kumwambia Abubakari ni kafiri, Umar ni kafiri, Uthmani ni kafiri, lakini Shia atamfunza mwanao hivyo. Kama akumfundisha kwa maneno, atampa kipeperushi chenye matusi yani. Kwa hiyo tahadharini sana. Kwa hiyo nadwa hii leo inasimamia hapa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa hamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.